بسم الله الرحمن الرحيم أسباب ضلالهم سباب زوبوتيفو واو ilikuwaje mpaka wakapotea watu ambao wanasoma Qur'ani, wanaswali, wanafunga zaidi kuliko wengine. Lakini mimi najua wale makhawariji wa mwanzo walikuwa na mtume kwa ajili ya kusoma Qur'ani, au si? Hawa kwetu wengi hawajui kusoma Qur'ani. Ni mwonaje? Hawa kwetu wengi hawajui kusoma Qur'ani. Hizo hadithi ndio kabisa. Wengi hawajui. Sasa hao ukichanganya ule ujinga na ukichanganya na ule ukhawariji, hawa wanakuwa shari zaidi. Hawa wanakuwa wabaya zaidi kuliko wale wa mwanzo. Kini wote makhawariji. Hunaka asbabu ijja. Kuna sababu nyingi. Auradatuhumul muzallaqat zimewapelekea wao kuteleza katika njia ya sawa katika dini. Auradatuhum min almuhalakat, na zikawapelekea minal mahaliki, katika kuingia kwenye maangamio. Miongoni mwa hizo sababu, minha aljahlu biddini, miongoni mwa sababu za kupelekea wengi katika Uislamu kuingia katika kundi la makhawariji au kuingia kuwa pamoja na makhawariji ni aljahlu biddini, ujinga wa kutokuifahamu dini. Yakulu al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ba'dama awrada tilkum al-ahadith, asema al-Imam ibn Hajar baada ya kuzitaja na kuzileta hizo hadithi ambazo umezisoma huko nyuma, akasema wa fil hadithi alam min a'lam an-nubuwati, katika hadithi kuna alama miongoni mwa alama za utume. Haithu akhbara bima waqa'a qabla an yaqa'a, pale ambapo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezungumzia yale mambo ambayo yatatokea kabla hayajatokea, mtume akayazungumza. Wadhalika, na miongoni mwa aliyozungumza mtume, anna al-khawarij lamma hakamu bikufri man khalafahum, makhawarij walipohukumu ukafiri kwa yule atakayekwenda nao kinyume, istabahu dima'ahum, walipomhukumia ukafiri wakamhalalishia damu yao, kwamba damu za hawa watu ni halali. Mtu atakayekwenda na wao kinyume, kumwaga damu yake ni halali. Wataraku ahla dhimma, wakawaacha ahlu dhimma. Fakalu nafi lahum biahadihim, hawa tawatekelezea ahadi yao. Wataraku kitala lmushrikina, na wakaacha kuwapiga vita washirikina. Washtaghalu biqitali lmuslimina, wakashughulishwa na kuwapiga vita Waislamu. Kwa khawariji wakawa na wapiga vita Waislamu. Wa hadha kulluhu min athari ibadati aljuhal, na haya yote ni kutokamana na athari mbaya ya ibada inayofanyika kwenye ujinga, ibada ya kijinga, ibada za watu wajinga. Alladhina lam tansharih suduruhum binuri alilmi, watu ambao vifua vyao havikukunjuka na nuru ya elimu. ولم يتمسكوا بحبل الوثيق من العلم, نوالا هوكوان ينكشكمانا نكام بانقوم يكيليم, وسباب واتو مكوان وجينغا كتكديني باسي ووجينغا هو وتهاوى ونافانا مبمبايا نمكوبوا كتككوا ذورو وإسلام نواوى كيوا ونعونا ونافانا مبمزوري. Ikiwa miongoni mwa sababu zilizowapelekea watu wengi kuingia katika fikra za kimakhawariji ni ujinga katika dini, ili tuweze kuwatoa watu katika fikra za kikhawariji inatakiwa sisi tufanye nini? Ha? Tuwasomeshe, sawa sawa? Kwa maana watu wafanye juhudi ya kusomesha watu ili watu waweze kusalimika na ujinga katika dini. Mtu akiwa mjinga anakuwa hana cha kupambanua, yeye anaweza akafanya mambo makubwa ya kumuasi Allah na akiwa anadhani kuwa anafanya ibada. Yakulu Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah, أنسيما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينما كان يرد على البكري، وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله، جيهي أمبالا ميبيتم تهويونا مفنواك هي طريقة أهل البدع. أكسيما ننجي يا واتوا بدع الذين يجمعون بين الجهل والذل، واتوا بدع أمبالا مكسانيا بين يوجينغا نظلما، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ونلت وزوشي أنباؤنا كوندا كنيومي نكتاب شاء الله نسنة يمتومي إجماع يما صحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، نونا مكفريش يولي أنباؤي أتا كوندا كنيومي نواو كتك وزوشي واو كالخوارج، كما في لما خوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن. مخوارج ambao wametoka katika dini, watu ambao wameleta uzushi na kuacha kufanyia kazi sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ambazo ziko kinyume kwa madai yao na Qur'ani. Ubtada'u at-takfir bidhunub, na wakaleta uzushi wa kuwakufurisha watu kwa kufanya madhambi. Wa mtu akifanya dhambi kubwa basi mtu huyo ni kafir. Kwa hiyo ujinga katika dini ni tatizo kubwa ambalo limefanya watu wengi sana kuingia katika ukhawariji kwa sababu ya ujinga. Ikiwa mtu alikuwa tayari kushika upanga wake na silaha yake kwenda kupigana, kabla hajaenda kupigana, wakati yuko tayari na hilo, amedhihirisha nia yake na watu wakamtambua na watu wakamjua kwamba ni mtu hodari anataka kuupigania Uislamu kwa kuimwaga damu yake, alafu huyo huyo ambaye yuko tayari kuupigania Uislamu kwa kuimwaga damu yake na kumwaga damu za watu wengine, eti alipochukuliwa akaenda akafichwa ofisini alipotolewa na ule Uislamu wote akaupoteza, hivi ni kweli mtu huyu alikuwa anataka kupigania Uislamu? Hamjaelewa. Kuna watu wameenda kuhojiwa, waliporudi wakanyoa na ndevu na kanzu wakatupa na wakaanza kuvaa katakei, hawajulikani kabisa. Hivi ndio Abubakar wewe? Ndio mimi bwana. Vipi, mbona uko hivi? Una matatizo gani? Niliugua ugua tu kidogo. Na mazingira watu wakahama. Sasa ule Uislamu uliokuwa wewe uko tayari kwenda kuupigania ni upi, ambao ulipotoka huko ndani wewe umeuacha? Hamjaelewa pia. Bado. Haya. Tatizo mpaka mtajiwe na majina ndio mnasikia raha. Yaani mtu kabla hajakamatwa alikuwa anadhihirisha ule Uislamu na ghera yake na kwamba yeye kwa jambo la kufa kwa ajili ya dini ni rahisi sana. Hata hujauliwa. Wewe hujauliwa kwa sababu bado una nafasi ya kuishi, umefichwa tu chumbani afu ukatolewa. Ulipotoka wewe mwenyewe ukachukua na wembe ukakwangua ndevu zote. Na kanzu zote ukagawa, huzishiki tena. Sasa utakuwa unavaa majinzi marefu ya kuburizwa unafagia barabara. Kiuno hakina kazi ya kuvaliwa tena nguo, utafungia kwenye makalio yako huko. Utabadilisha na mwendo. Na watu wa dini haukai nao tena. Wewe hii dini uliyokuwa unataka kwenda kuipigania ni dini gani? Na hiyo uliotishwa huko ndani ukaambiwa uiache na ukakubali kuiacha ni dini gani? Hii ni dalili kwamba ulikuwa unafanya usichokijua. Ujinga ndio uliokupelekea wewe kuyafanya haya, na ujinga umewadhuru wengi. Na nyie mnawajua wengi kuliko mimi. Kwa hiyo ujinga katika dini ni tatizo kubwa sana. Linaingiza gharama nyingi sana, likiwemo mtu kuingia katika ukhawariji pasina kujua. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili تزيين الشيطان لأعمالهم شيطان kuwapambia yale matendo yao wakayaona mazuri sana na wakaona wako sawa sawa na wao ndio wenye dini watu wengine wote hawana dini shaytani anawapambia yakulu ali ibn abi talib radhiyallahu anhu asema ali ibn abi talib radhiyallahu anhu busan lakum ubaya ulionye kwenu nyinyi laqad darrakum man gharrakum kwa hakika amekudhuruni aliyokudanganyeni qalu ya amira almu'minina wakasema yeye kiongozi wa waumini man gharrahum nani aliwadanganya qala ash-shaytanu aliwadanganya ash-shaytan shaytani amewapambia uovu wao ameona kuwa ni mema kwa hiyo shaytani amewadanganya wa nafsun ammaratun bis-su'i na nafsi ambayo inaamrisha mabaya gharrathum al-amani mategemeo yamewadanganya wazayanat lahum al-maasi lakini pia wakapambiwa maasi maasi wenyewe wakaona ni ibada na ni jambo zuri wanabaatuhum annahum dhahirun na yakawaambia kwamba wao ni washindi watashinda na watatawala hili ni jambo la pili katika mambo ambayo yamewapelekea sababu za kupotea kwa hawa makhawarij sababu ya pili hiyo sababu ya tatu alghuluu fi din ni kuchupa mipaka kwenye dini wa huwa sababu al-insarafi wa aslu kullu baliya na hiyo ndio sababu ya kupinda kwao na kukosea kwenye dini na ndio asili ya mabalaa yote wa min hadha al-babi awsal ash-shaytanu an-nasa ila ibadati wuddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasrin na katika mlango huu shaytani aliwafikisha watu kufikia hatua ya kuabudu waja wema waliokuwa katika watu wa Nuhu ambao waliwafanya kuwa masanamu yenye kuabudiwa Uddin, Suwa'i, Yaghutha, Ya'uqa na Nasr. Walidhalika kana alghuluu na kwa hali hiyo limekuwa jambo la kuchupa mipaka kwenye dini adharu min at-taqsir. Ni jambo ambalo lina madhara zaidi kuliko mtu kuwa na ufupisho katika suala la ibada katika dini. Yaani mtu akiwa ni ana uzembe fulani madhara yake hayako sawa na yule mtu ambaye anaghuluu amechupa mipaka kwenye dini. Madhara yake yako tofauti. Li'annahu sababu fi hilaki al-umam. Kwa sababu kuchupa mipaka katika dini ni sababu ya kuangamia kwa umma. Wa mimma ittasafu bil-ghuluu al-khawarij fi jami'i al-azman. Na katika miongoni mwa waliosifika na kuluu katika dini ni khawariji hawa katika zama zote. Khawariji wanakuluu katika dini. Kwa hiyo wa mimma nitasafu bilghuluu na katika wale waliosifiwa na tabia ya kuwa na kuluu katika dini, kuchupa mipaka katika dini fi jamii al-azmani katika zama zote wal amsar na katika miji yote haithu kafaru al-muslimina bighairi haqqin pale walipowakufurisha waislamu pasi na haki katika hao waliosifiwa na tabia hiyo ni makhawarij kwa hiyo makhawarij wamesifika na sifa ya ghuluu katika dini makhawariji wamesifika na sifa ya ghuluu katika dini ya kuchupa mipaka katika dini kama ni kupenda wakapenda zaidi, kama ni kuabudu wakaabudu zaidi, kinyume na mafundisho na utaratibu ambao ameufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tutakoma hapa na Allah akituwafikisha tutakuja kuendelea katika babu thani. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.